من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر الرشفة اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم أي حق ترى السطود أو أحمد نادنا جان حافظاينا متو يا سيد الأنام اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم موسى بطور رفت المسيح عبر آسمان معراج عرش خاص كمال محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نظم بديع سنك جهان خوش قصيدست بيت القصيد نات جلال محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم هر کس کے دردان بو ادورا زبان سلق ممدوح او محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم سروران محترم و حاضران عزیز من خیلی احساس سرور و خوشحالی کنم پیش وقت که مگشم منطقه مسلمانانی یک ادعی گندگون که آیا مدت ها سالیان دراز رائجین و مرسومی شیطانی و نفسانی غلطی شعر و شاعری و دهل و طبل رواج بجا و تیسور و آروسانی خوشیانی موقعی آرزوی دارند که به وسیله علماء دین آیانی سور مجلس و محفل به خداوند ذوالجلال قرآن و جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم درین گفتارانی زینتا مزین ببی ای حالت مارا مایوسی و ناامیدی بعد چه ای قوما امیدوار کنگی و ای وضعیت ای مطلب ظاهر کنو کو نشان دیو کن که الحمدللہ میں قوم بلوچ که دیگه قوما حقیر فهمتا و بلا تشبیه کم شعور و نافهمی قومی تصورش کتا اللہ فضل کرمی که اللہ دین طرف آنی سطح شعور و فکر و آگاهی بالا روگی اللہ ذوالجلال جل علا شانہو میگشمہ ای نندگا ای مجلسہ و تی بارگاہ تہا قبول بکن و مارا حسن نیت چی ای دیوان نندگا عطا بکن قبل از شروع سخن بخاطر تسلا و خوشحالی ہما کسی کی ای مجلس با ای خاطرہ منعقد بوتا من باید خاطر نشان بکنو عرض بکنو کہ نبادا اگر آئی و تی ای مجلس آکے قرآن بیان بوگے چا آپ پیشی جلسوں مجلسانی کے شیطانی آواز تنبورو سرود بلند بوتا مردم جمعیت اعتبار اگر احیانان کم می محسوس کنگے و فکر کن کہ شاید آئی دیوان رونق سرا یک تحاری یہتا کہ دیوان تا شاید مردم کم یہتا یا معاذ اللہ چا قرآن بیان بوگا ای دیوان تو کا شعر و شاعری رونق نیستے کہ ای پہمی تصور خدا پنہ بدن اشی کافری تصوری مسلمانی تصوری نہیں و علاوہ بر اشی ای پہم آپ بزاند کہ ای مجلس آ رونقی کے حقیقتا حسن انتی اللہ ذوالجلال بارگاہ و بنابر ہما حکمتی کے آواجہ قبلا اشارہ کو ایمان بغیب اللہ ذوالجلال غیبی امورا ای دنیا تو کا درستان چمان دیما ظاہر نکتا آن رونقا اگر چنانچہ معبودی چمان نروچی ہم بھی دستے کہ ای مجلسا خدا بارگاہ چی شرف و رونقی ہستے و اہل آسمان دیما ای دیوان چی اندازہ منور روشنائیں ای مجلس منعقد کنو کو ترتیب دیو کو یہ عروس مردمان علاوہ کہ اشام نظام تگا چپے موتی دست و پا دا ایر بکنن چی خوشحالیا بلکہ ہچ اہدیا ہچ فردیا دیگی بری آن ناروا و پلیتین ملعونی آوازانی ترتیب دیگو آیانی مجلس رونق دیگو انجام دیگے فکر و خیال ہوتی ذہنانی تا جاگا ہمد آتا گا اگر انسان افتخار لوٹی ہنچی مجلسانی تہا افتخار حاصل بکن کہ اللہ عز و جلال دربارہ آب احترام یاد کنگ بھی شما نظام یہ دیوان تماشا ہو یہ دیوان سیل و سپاہ چارگے خاطرہ چکد خداوند ذل جلال فرشتہ از آسمان سرازی رہا دیوانانی چم وش چاروک چار بچے کو تیر بودگند آواز دیو کو شاباش فریاد چس کنوک قرآن مجلس ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس ہے شاباش و مرحبا و آفرین گشو کو تماشا چاروک یہ ثواب و اجر تہا شرکت کنوک اللہ معصوم و بے گناہ مقدسی ملائکہ فرشتہ جماعت و جہاں انگا یہ سورہ واجہ مردم حاج عمر شاہ فخر مکنہ بوتی یہ عروسہ کہ فہانی عروس مجلس دیوان نندگا اللہ فرشتہ دو رہی تار رہا دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ افتخار آمیزے واقعہ یاد یہ اتمنا ہم آپ ان کے واجہ بیان فرمائے وقتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف آوریا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دولت کرے دولت سرائے بوتی قدوم تشریف آوری مجلل و منور و مزین فرمائیں اولی روچیں حضرت خالد ابن زید ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئی کنیت ابو ایوب و نامی خالد بتنامی زید رضی اللہ عنہ ای واجہ یک شب ای وحد در کے پیچھو تو منزلہ بیرونا چاری دو نفر شمشیر بکاپ شمشیر برہنا چند نیام و جت کا در کتگو کشتگیم برقداری شمشیرش بکاپ گونن تو من دروازے یہ چار چوپے گی نہیں مگا اشتاتا یا کی آ طرف ہے اشتاتا در کپگی بھی کہ در بھی اشان گندی خوف زدے بھی برگردی بحالت خوف زدگی پریشان حالی آشفتگی ببارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء علیہ السلام خدمت حاضر بھی وبا عالم ناراحتی بعرض رسینی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من چون بکنو بارن چھ چارو علاج بکنو پیغمبر علیہ السلام فرمانی کی چی بوتا ہے ابو ایوب عرض کمشی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنان اسلام میں بمنی دروازہ شمشیر و خنجرش زورتا شمشیرش کشتا دروازہ دپا اشتا تگا جناب نبی پاک علیہ السلام خالقہ اطلاع داتا کہ جریان چیئے ابو ایوبا تسلائی دا فرمانی اے ابو ایوب تو ناراحت نبو اشان دشمن نہ ہے اشان جبریل و میکائیل ہم کہتے ہی اے ظاہری گلی و محکری خانہ ہاں اندازہ عزت دار خدا دربارہ بخاطر اللہ رسولہ کہ جبریل و میکائیل دروازے دپا شمشیر بکر نگہبانی دے گو اشتا تگا ابو ایوب انصاری چی اندازہ ای وقتی شما احساس بکنے شما فکر کنے کہ چی اندازہ ای خوشحال بتا چی ای اطلاع وقتی آدر ای پریشانی فکر کرنے گئے مبادہ ای دشمن ببند چی یہود ببند از دشمنان اطراف مدینہ اند کہ شادی حتگند رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کمینہ اند تو شبانگا نوٹند شب خون بجنند تو پیغمبرہ عزیت و آزار برسینند بے ای فکر و وحشت تو کہیں وہ ہمیں وقتی آئی خدا نبی پاکی زبان اطلاع دن کہ اشان دشمن نہ ہے ابو ایوب تو پریشان نبو بلکہ خوشحال بو ای اللہ فرشتے ہیں کہ اللہ نبی نگہبانی حراست خاطرہ شمشیر بکاک اتنی در دفعہ اشتائی نہ گوتے ہیں شما خیال کرنے کہ ابو ایوب انصاری گلبی یا گل نبی اپنے میں موقع ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ای احساسات ای وقتی یک شاعر گران مائے بھی ای انداز بیان کر امرو گشت ما را امروز شاه شاهان مهمان شدست ما را جبریل با ملائک دربار شدست مارا فرمانی مروچی چه انداز این سعادتی خالق ذوالجلالا ابو ایوب تی نصیب گتا که امام الانبیاء سرور مرسلین فخر مرسلین جناب محمد عربی فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم تی مهمانه و تی منزلہ بآئی تشریف آوری دولت و برکتا ہما اندازہ شرف دیکھ بودتا کہ تی دروازہ یہ دروازہ پان مروچی جبریل علیہ السلام و فرشتیانی گروہ جماعت اس ہمیں پیما باید آم مجلس یہ مردم که آیانی دیوان هم نشین الله معصومی فرشته و ملک ببند باید بوتی مجلس خوبی و حسن و جمال و رونق زینتا باید افتخار بکن که اگر چار نفر اوباش کمی احساس بکنند دیوان تها چار تیر لیت دیو که به شاعری گندیده و ملعونی لعنتی صدایا که خدای لعنت تو ام با آی نازل بی آئی دیوان تها اگر نه حتی گن تو آئی دیوان تها کم من تو کلندین دیوان کلندی محسوس مکن بلکه ای کمی خالق ذوالجلال چه ملائک و فرشتان جماعت پوره کن و ای خبر کشکی و شوخی نهیم بلکه رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک فرمانی که وقتی که یک قومی یک جاگاهی جمع بیت و دا اللہ ذوالجلال قرآن وانگ بیت و گشدارگ بیت و دا دین مجلس منعقد کنگ بیت اللہ ذوالجلال ملکان یا انتو آنی تمام دیوانا دوره کنن تو محاصره کنن تو آنی جمعیت تها شریک رو و اللہ ذوالجلال آنی سراوتی رحمتا نازل فرمائی امیدوارم که خالق ذوالجلال جل جلال و امن نواله میں مجلسا ہم چما مقبولی مجلسا بکن و میں ای اجتماع اللہ ذوالجلال جل علا شانه یک مرحومی اجتماعی بکن و تی رحمت شائستہ و لائق و قابلی اجتماع نندگ و مجلسی بکن و میں جدا بوگا چی ای دیوان و پادایگا ای مجلس آباد خالق ذوالجلال یک معصوم و محفوظی پادایگی بکند که آئندہ زندگی لمحات و ساعتانی تها چه گناہا چه فسقا فجورا چه فسقا بدی مجلسانی شرکت طرفا پادانی حرکت دے گا خالق ذوالجلال میں تمام آزا و جوارها چهر پر گناہا معصوم و پاک و محفوظ بدار بلان آیام کمالی کشفت دو جاب جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی محمد صلی علی محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و صلیم صلو علیه ما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم قرآن مجید مقدسی سوره بنام سوره بقره و غالبا دومی سی پاره قرآن مجید یک آیه کریمه شما دیما وانگ بو اللہ ذوالجلال جل علا شان مارا قرآن وانگ و همیشه قرآن گوشدارگ و قرآنی مجلسان تهنندگ و قرآن فهمگ و ایسر عمل کنگ توفیق تابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی قرآن ہنچی سرمایه و دولتی هر کسی آکه اللہ قرآن دولت و ثروت نصیب گتا ای یعنی قرآن علم و قرآن وانگ و زانگ و فهمگ توفیقی عطا کتا آی فرزندی قرآن وانگ نصیب گتا و پدا هم آی وطا غنی و ثروتمند و سیت و غنی و مستغنی مزاند پدا هم وطا محتاج بزان احساس کم تریب کن ور آی بزان مسلمانی نه چه میں جماعت نه فرمانی قرآن ہنچی سروت و سرمائی کہ اگر یک گدائی بینوائی کہ آئی منزل تہا شام شب ہم نیستی از لحاظ مادیات دنیا دولت و سروتا ولی ای سروت و دولت ایک نعمت قرآن آئی لوگ تہا موجود ہیں آئی در حقیقت دنیا پادشاہی آئی منزل تہا موجود ہیں و اگر هفت اقلیم شاهنشاه و پادشاه قشق بی دنیا تو کا و ای منزلتها قرآن تلاوت نی قرآن نعمت بی قرآن کو اعلان فرمائیں تی مردما شمای خیالا صحابه ایک روچی صحبه نماز آران واجہا مسجد نبوی یا نماز ادا فرمائیں تو دیمی تر صحابه طرفا مشتی اوونی صحابیا شمای خیالا یک مردی صحبه چوتی لوگا پاد بیئے تو ادا منی پشتا نماز بکا صحبه نماز ادا بکا فرضا فجرے گا و چدا در کپی راحت و آسودا نہ زحمی کو پگا بکن نہ دور ملکیا برو بلکہ ادا بتحان برو کسانی که مدینہ رفتگا برا آیا من نشاندی کنو که بتحان کجا حد دے مسجد غمامہ شما دیستا واجہا مدینہ مسجد غمامہ ہما جا کے واجہ عید وانگے نماز بتا نماز عید جاگہ بتا مسجد غمامہ پشت طرف ہم سڑک کی ہم سڑک کے پاٹکان چیرا یہ کوری یہ چ مدینہ طیبہ تقریبا جنوبی جانب پمد ردبی از زمانہ شیش بتحان گشت وادی بتحان و عقیق کور ہم ہیں کہ شما کسانی اگر رفتگی مساجد سب آیا یا مساجد خمسہ گوشا یا سب عیش گوشا پنچ و هفت مسجدہ ہما دیم یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے باک معروف انتچات ہما حدود تہا آدم و قور وزی اسی وادی عقیقی منظور شنے کہ نزدیک انچہ مدینہ یا دوری مسافتی نہا پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ آیا شمارا ای حبر ایمن صحابیان دوست نبی کے سباہ اید نماز بکنی من پوشتا و راحت و آسودہ بروی بی زحمتا ای وادی عقیقہ یا وادی بطحان احمی نزدیکن کورانی توکا شمارا دو داچی آپسین و آمادین و تیارین و پزورین مزکو ہندی مفت بی زحمتا مجانی راحت برسی تو شمارا دیگ ببا محارش کنی تو لوگش بیاری تو شمی ببا اگر شمارا ای حبر کہیں کہ واشی نبی دوستی نبی صحابه عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کس ای حبر واشی خوشتر مال آروچی دوستاکتر مالت محبوب ترین مالت عرضش کو وجہ ہر کس کے چما اشان نکدن اشتے ہر کس ای حبر واشی کہ چے مال ای چو آسودہ گبر اسی نبی علیہ السلام فرمائیں بیچارے ہن چک شما دنیا ای ظاہری مالا ای پہ مزنی فائدے پہ ہمیں بے آسانی برسی بزانید که اگر شما ادای مسجد منیگا نماز رند بنندی و دو آیت قرآن یاد بگیری دو آیت قرآن گا بانید اشانی دینی منفعت و فائده آخرتی چه دنیایی دو هشتر فائده که مزنی فائده ایش می نظرات دو داچی فائده یا به هزار هم مرتبه دیماتری منفعت و فائده ما شما فکر کنید که همین مروچی مارا یکی وعده بدن که او دا تا ای سرک سر شما را یک داچی رسی مفتا و دا بحر بوگن داچی نیمی رسی چار کی رسی بارے میں اللہ کے بندے میدان کریں ہاں بل پہ قرآن وانگا دین مجلس شرکت کنگا قرآن گوشدارگا واز گوشدارگا دین مسئلہ گوشدارگا ہم بارے میں رحمی شوق دلا پیدا بھی مرحال برسی پلان جا عالمی حتا مولوی حتا واز بھی تبلیغ بھی دینی مکتبی پچے مدرسے پچے چوکاں قرآن وانی نا بچارے میں دلان تو کہاں ہمیں اندازہ کہ دنیای حبر ان رغبت پیدا بھی دین تہا ہم ہمیں رغبت میں دلان تو کا پیدا بھی دین بارے یا نا اگر ہمیں پہ میں رغبت ہاں گرو واقعا خوشحال بھی بھی مسلمانی اک الحمدللہ ایمان بزان کامل و ایمان اثر خوبی میں دلان تاہا اگر نہ دنیا کار بارے آپ ام دل گشتر رغبت کن تو تکشی دنیای فائدہ یا چند کران نوید بھی چند ذر امید بھی یک چند کیلو برنج و دان و شکر چند پیسے امید بھی ما چنچکے دوری رہان روی و اگر چنچو شرط و شرائط میں سرا ارب کنا چه اندازہ ما کوشش کنے زیمان سبت احوالا اتفاقا سرون کب یک پیر زن تقریبا هفت نزدیک به هفتاد هشتاد ساله گندون تازه اکسی گفته یه حتی منت سماجت کن که آیا سجل بده و نتیجتا فهمک بود که همی پولی مثلیم که باز جگه به شست سال به بالا دیم پیر مرد و پیر زنان قرارم بده هم تو باز جگه دیگه بودتا چونش یه سجل نبودتا گوشتگی سجل اکس دار بادیم بیاره حالانکہ ما شما عشق تا قدیم ہم ہوا ای اکسا ای کاربارا ای زمانے گا میں پوست رنگ کتے گا عادت دار کتے گا بل وعدہ شما دیتے گا کہ اکس گرگ مردمان نظر تہا کم کی بدی ہے بریا مخصوصا تا جنین اکس گرگ و اکاس دی مبارا و شہرستانان برا گو اکس گرگ ہر کسے بگن دی نامحرم بگن دی اشی ہوتا ہمی ہنگا ما شما زشت و عیب فهمتا بل بچاپ یک سی ست منیا یک ماہی خاطرہ یک پیر زن ہفتاد سالی چوتی شہرہ ملکا بلند بیتا چہبار شہر رو اکس ہم گیری منت سماجت ہم کیا کار دنبال گیری زن کہ اگر یہ تکلیف زحمتا میں برداشت میں کروں اسی ست منیا میں پش کر وی ہر بک دین بارے بھی ہمی پیر زن ماتانا ہمی پیر مردی پتانا واجہانا سرورانا وقتی کے بگشے کہ وجہ تو بیک کلمہ یابا واجہ میں نوکی زن مسلمان با ماں دیر الحمدللہ مسلمان یا اگر نمازی گی نظام کلمہ نظام دپی بے یک دمیر بوشنش واجہ پیرین کے پود رام اگر نبی نا پیرین کے پود رام اگر بیش ماں زورا کی عمر ہنچو پیر بیتا میں دپنو نشتہ ہمیں پیما یہ حبران کھئے گاند یہ حبران نشان گر چی اند یہ حبران نشان بی توجہی و بی محبتی بی علاقی نسبت بی دین اند تو ما دین اہمیتا درک نکن و چمی جہتا کہ مارا بی دین رغبت نی ما گوشی میں چوکے سور دیوانا واز کنگ بی واز چیئے خدا نہ کردہ بازی مثال جنوکشی زنیت بابا پورسی زن مردگی ہے بھائی کہ ملا واز بکا ایو شادی گلی خوشی ادھا با چنگ بی رباب بی تنبورک بی سرود بی شاعر بی قوالی بی افسوس برای مسلمانا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کلمہ ہموانی تو وطا مسلمان زا بل اللہ قرآن آواز بلند کا نگاوت دیوان تو کا اللہ رسول پیغمبر پیغامانی رسی نگاوت دیوان تو کا براوت آر بزا ای پیمیر تصور مردم بوتی مسلمانی ماتم و پرس بداری کہ آ مسلمان نہیں خدا دربارا حتما آئی قلب تہا نفاق اثر کتا منافقت آئی قلب تو بھی موجود اللہ جل جلال جل علا شان و بوتی فضل و عنایتا مارا جمیع امت مسلمیا تمام مسلمین دنیا از کفر شرک نفاق منافقیا پاک بداری و ہمیں قلبانا بی ایمان ایگو قرآن سیقلا چو آدین کا منور روشنا بکن و ایمان خالص توحید خالص مارا نصیب بکن زنسیم جافزا تن مرد زندہ گردات ز کدام باغی ای گل کچنین خوش است بویات اللهم صل علی محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم به همین جهت هم وقتی که ما دیگه وقتا مارگوشی مارا فرصت نی که ما واز گوش داریم یہ فرصت مارنے کہ ما جزا دستا کنے قرآن برے بوانے میں عمر مزنے ما پیرے ما جوانے مارا عیال ہا فلانکار ہا روزگار ہا او مجلساں دگ وقتا میں دیوان ما یا جمنے نبی یا سورا جمبی یا پرسا جمبی پرسانی دیوانا چھ غیبتا پور رہند و چھ یا چھ موت کا زارا بدبختیا پور رہند یا اینکه سورانی مجلس دیوانا به شعر و شاعر و تنبورا گو سازا سرگرما و دینا من تو کجا وقت یاد گره قرآن کدی یاد گره پیغمبر محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حبران کدی یاد گره در نتیجه همی بی تفاوتی بی محبتی بی توجهی که ما واقعا چوت دینا نا آشنائی و گذشته از دوستا که ما را ای حبر بگوشی من از درد دل شماره گوشه گو از ناراحتی قلب شماره گوشه گو نباید ای پیم ببودتیم نباید ای رول ببودتیم ولی دشمن ای چیزا فهمگ و احساس کنگ و پی برگیم که ای قوم ای ملت ای مردم ای بلوچ ای مسلمان ای حنفی مذهب ای اهل سنت والجماعت ای پیم مارا گنده که ما نسبت بود دینا چوبی حب و بی محبتیم حتی اوت کلمه یا پشری زانت نکنی لا اله الا الله محمد رسول الله بجای شما شاد اشکنید و هم فکر کنی صدهای گندی لا اله ان الله وانا الا الله وانا کلمه اش انگا صحیح نهی من بود گوشا اشکتا من جنده میکشمه مذهب غیر مذهبا یا حتی من شگان جتا من شگان جتا نه که بشگان دولا بل مزاتا مقصد شگان بشگان رنگش نباشتا منا آپ این تک آتک شگان جنگی بی بی کشم مردم بچا ای دولا چی پی مردم هیچ قابلیتش نی دینا حبت کا نزانا تو باش کو هرواهی آواز تو کا وحال دے گے لہجے تا گشتش بل منزانو مقصد دشمن مقصد چی خبر کنا چی شاد باش شگان جنگی همی چند وقت پیش یه غیر مذهبی مشم مذهب مردم نه منو گوشی که فلانی ای اطراف که مردم رو ای دشتیاری ای ملکان ای اطرافا مردم ها اصلا همه دینه همه ضروری چیزا هم نزانه گم نما چیه بگوشید چوتی شرمندگی ها چوتی سبوکی ها چی جواب بده آخر به ناچاری ما دپک کتا میار ہوتی صلی اللہ دیتا موشتا علت اشیه مردم شر را علت همشیه که میتو کا انگا عالم قرآن وانوک دین وانوک طلبا عالم میتو کا کم می و ای عالم نرسگا انگا به تمامی جاگا هنگ تبلیغ بکنه ولی حقیقتا ما شما ودموتی وقتی که با ودموت نمدی خود به خود نمدی ویتی ایبان باید بفهمی بسنجی وان علاج کش شب بکنه ما شما وقت نفهمگی دیگران میں شما عملانا خوب کنترول کرنے گا چم دارے گا ما شما چپیم رفتار کرنے ما شما بی مسلمانی نام چیرا چکار ہائی کرنے گا ما شما کاران چارے گا چم شما اختلافا دشمنا فائدے رسی چم شما با ہمی دشمنیا دشمنا فائدے رسی چم شما بی دینیا دشمنا فائدے رسی گرے گا ہرچی ما شما چوت دینا دور ببین گمراہی طرفا بروین دشمن گشتے گرے بھی شادے ہوئی شیطان ہنچو شادے ہو گلے کان خدا نارضا بی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک قلب مبارک اذیت و ناراحت بی آزار بی لہذا شما رب خدا کم از کم اگر دو وقت و فرصت نرسی تعهد بکنید عهد ببندید گو خدا که اگر شما ہوتی چوکان سور کنید همه پر ما شما رو ہوتی پس کشگی گن همه پر شما رو ہوتی برنج گرادگی گن بجائشی که شیطان یا بیار دیوان تو گا گو تنبوره گا و شیطانی لعنتا ہوتی سرا بگواری نی خدا لعنتا ہوتی سرا بیاری کم از کم تعهد بدهی که آینده اصلا شهر و شعری دوله بسات و چتر پیچه یک کردور دهی ولی اگر ای خرجی کشیتی چار مسلمان بلوٹانی تو عالمی بلوٹانی که دینی گفتگو کنه تاک شما دینی مذهبی سطح معلومات بالاتر برو تو دینا بهتر بفهم واجهه دو ساعت قریب دو ساعت ده دقیقه کم دوره فرمایش بیان کو مولانا محمد نور صاحب و هجرت واقعی بیان فرمائیں و هیچ مقدار بارے من شما فهمت هم که ای هجرت نبی اکرم علیہ السلام بید گویا دربیداری جلا وطنی ترک وطن ای قبول زحمت ای تمام مشقت ایشان به چه خاطر تا پیغمبر علیہ السلام متا و سامانی برتگتش رنبو بوتو رندا کبت که همه مالا وطی که درگیجی طلبی حسنتی وامی دینی حسنتی مدینه گرگا رفت مکی پچی ویل کو مکی ای مصیبت پچی پیغمبر سریحتان پای مبارک کفش مبارک پچی پرخون کنگ بودتا احد میدان دندان مبارکی پچی خاطرہ شہید کنگ بود صحابه جنینا بچی منظورا جنوزان بودتا آنی اطفال چکا عزیزین بچی منظورا یتیم بودتا خدای نبی راہ سرا کنتگ و شنک و گندگی بچی خاطرہ ایر کنگ بود نبی گرت مبارک گردن مبارک تاہ چادر و چلک بچی خاطرہ تاب دیگ بود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے خاطرہ آئی حل مٹھو کو مشت جنگ بو تیلانگ دے گو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے خاطرہ اشکران سرواپی نگ بوتا حضرت عمار ابن یاسر حضرت یاسر اشان پچی گرم کتگی زرحانی آہینی پوشاکو آہینی کمیسانی تو کہا کہ داغ دیا گی بودتو یہ کمیس آنی گورا مان لکو شاکی بودتا گورا دیا گی بودتا بچے خاطر رسول علیہ السلام یروچی گزر فرمانی مکہ کوچھے آنی تہا گندی کے کفار مکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر آئی پیت و آئیے والدہ حضرت سمیہ آئیے ماتا گفتگا مکہ کافران شکنجش کنگا و کوشش کنگا کہ شما بجائے خدای واحد الاحد میں بتانا و میں زیارت و معبودان ہم شریک خدا قرار بدے و آگو شکنہ خدا واحد الاحد یک کو یگانا و یکتائیں واجہ گندی کے حضرت سمیہ با نیزہ گرچ کے نگن تو نیزہ جنگن حضرت یاسر مکہ تا تپتگی نمروچه تپتگی سنگ دوکان سرا واپی نگو لیت دیگه بی حضرت امار گورا زره جنگی کچه آسنه اڑکنگ بودتا داغ دیگه بودتا که ای گورا مان لکو شک بودتا بواجه که امدی که حضرت امار عرص چمی شدت زحمت تکلیف برداشت کنگا ای تکلیف مصیبت که ای سرا یه حتا ای بدن تحت فشاره عرصی بی اختیار چمار رچگن سرا زیرا اللہ نبی هم بی وسند کار برا انجام دات نکنی وقتی چه مسلمانانی کمیا بی وسیا فقط خدا نبی اینچو حمدردی ظاہر کن بو او دا گزر فرمانی و تی دسمار لنگ مبارک زوری حضرت امار ارسان پاک کن و نبی علیہ السلام و تی چشم نرگسین چشم مبارک آب دیده بند اشکبار بند گریه فرمانی و حضرت امار ارسان بو تی لنگا پیغمبر پاک کن و فرمانی صبرن آل یاسر موعدکم الجنہ اے یاسر اولاد صبر کنی همی مصیبتانی سراک اللہ دین خاطرہ شمی سرا یاگا انشاءاللہ شمی وعدہ جنت خداوند ذو الجلال بہشت برا شمی تیار آیا گاہی سوال ان کو تک ای حالت ای صحاب سرا بچ منظوری ہے تا حضرت خباب رضی اللہ عنہ صحابیہ فرمانی کہ کافران من دستان گیت چند نفر منی یه دست گرفت چند تا یه دست گرفت چند تا پا گرفت همی پادانش منی گرفت دستانا چهار دست و چهار پادش کو من برزاد چستش کو و چیشی چگردی ببولی اشکرانی سرا اشکرش عد کو کافرا و همی اشکرانی سرا من دست پادش چست کتن تو منی کمرش همی اشکرانی سرا جلانی سرا داشت سوره کتن نگو اشکرانی سرا منی کمرش ایرکو و چه منی کمره همی بدن چرپی و آب و چزگه رچگا منوت بود گوشا همی بودی بدن گوشت سوچه گو پچه گه چشگانا چش چشو توارانا چو گوشت پچه چشگ ده موت بدن چشگانا بود گوشان اشکو کمین بدن چرپیان رهتا اشکران زرا اشکر خاموش بود آیا سوال این کتا از مؤرخ ای تاریخ نویسی که ای بچه خاطر ای پی مصیبت اشان سرایت فقط بخاطر اشی که اللہ ذو الجلال جل علا شان ہوئے نام آئیے ذات سرا ایمان آئیے یکتائی شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت اللہ قرآن پرچم دنیا جہلگ برزگو کوہستانی ملکانی تہا و پھٹ و پھرگو دشت بیابانی سرزمینان سرا دنیا تمام نقطے ارضی سرا اللہ قرآن نبی حدیث و سنت پرچم بے احتزاز در بیئے تو اوڈا خدا نبی دین اسلام پرچم بے احتزاز در بیئے تو بچلن بی دنیا تو بی خاطرت کی شرک کوف بی دینی بدعت گمراہی فساد شیطانی کردار بسات و جول چھ دنیا جم کنگ بھی تو پیشک بھی فقط دنیا تا اللہ حکم اللہ دستور اللہ قرآن احکام دنیا تا حکم فرماؤ حاکم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم مجاہدی کا ای درجہ تو بیان فرمائیں تا کہ شہید بھی میدان تہا جہاد کا اللہ راہ تہا ای درجہ چون مزنے ای مجاہد کجا شخص ہیں ہر کس کے جنگ بکن بدین نامہ مجاہد کو شک بھی واجہ فرمائیں نا مجاہد ہما کسی ہیں کہ آئیے خون ریچک بھی آئیے سواری ٹھٹ کنگ بھی آئیے اس پہ ٹانگ پاد دس گڈگ بان جندی دور دیگ بھی جند خون ریچگ بھی خاک خون تہا آئی لے برو بھی تو آلیت جان و مقصد آئیے فقط اسی انگلی تکون کلمت اللہ العلیا اللہ حبار اللہ کلمہ اللہ دین آواز دنیا تہا چھ درستی آوازان سر بلند بھی و من تو چی کنگی مروچگی مسلمان چی کنگی و تو مجلسان تہا کئی آواز سر بلند کنگی رحمان یا شیطان دعا بکنی اللہ عز و جلال میں شمع ایپیمی براتانا ایپیمی گمراہیوں انتہا نادانیاں انتہا ما آیا مبتلائیں اللہ عز و جلال مارا چئی نادانیاں نجات بدن و بنور علم قرآن میں سینیانا میں لوگانا ظاہر باطنا منور روشنا بکن بلغن علام کمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ز نسیم جان فضا تن مردہ زندہ گردہ زکدام باغی ای گل که چنین خوش است بوید. اللهم صل علی محمد و علی آلی و اصحابی و بارک و سلم. الله نبی احد میدان حدیث و سیرت کتاب تاریخ ایشی گواهند وقتی که میدان احد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید کنگو واجه رخسار مبارک زخمی بو دو کی واجه جنگی کلاہی واجه سر مبارک ایرا آسنی کلاہی خودی گشان کافریا دو کی محکمین جات ای خود ہمیں جنگی کلاہی ای دوین طرفانی پنار حلقہ اشان بوک رفتا واجه ہر دنی مبارک رخساران تا صحابیہ کشتان بے دنتانی کشتان چو بے دستا تکلیف دی واجا دنتانی پروشتا ہمیں حلقہ یعنی کشتو کا ہنچو یہ حلقہ بوک شتا گتا بوک رفتا گتا دو کا واجہ چہرہ مبارک کو خونہ رنگ بو خضاب بو بازی سیرت کتابان نوشتا کہ ہمیں وقتی نبی علیہ السلام دہن مبارک زبان مبارک ہمیں الفاظ درات کہ فرمانتی کہ چھپے یہ پہمی قوم چھپے ما رستگار بھی کہ آیاو تی نبی چہرہ خون آلود کو تو نبی دنتان شہید کو فرمانی لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او يعذبهم فانهم ظالمون. الله جل جلال جل على شانوت النبي خطاب كن فرماني اي مني پاکي پیغمبر اي امام الانبياء اي فخر مرسلين اي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ہمیں دشمنان یک مروچی گونتو اندازہ دشمنی نشان دیا گو ظاہر کھنگا کہ بوتی دست آتی مبارک اندن تانا ڈوک جنن تو شہید کھنن سی رخصار مبارکش خون آلود کتا اگر اللہ ذوالجلال بلوٹی آئی مشیت تقاضا بھی ہمیں پہمین دشمنانی دلانتا ایمان نورا پیدائی کھن مشرب اسلامش کھن انتو بیا قبول کھن قبول کھن کسی نک آئی امان بکھن او يعذبهم یا اگر الله عز الجلال مشیت آیه خاص آیه وتی رضا اسی بھی کہ عذاب دے اگر بند عذاب شد بدن ہمیں کسی نستن کہ آیه معاملہ دیما دربی بشتو بچے عذاب داتا فانهم ظالمون پس به تحقیق ایشان ستمکار و ظالمان اگر اللہ عذاب بدن انی ظلم سزا ان تو مستحق ہمیں عذاب وگر اللہ ذوالجلال بوتی فضل و کرم عنایتا ہمیشہ ہم توبہ نصیب بکن ترا ای حق نہیں کہ تو ایشان عذاب تقاضا بکنے. کئی وظیفہ ایشین فعلم انہ لا الہ الا اللہ یہ قرآن آیت ہے فعلم اے منی پیغمبر اے منی پاکی نبی فعلم پس بزان تو معلوم بھی ترا یہ حوار کہ لا الہ الا اللہ بزان اے منی نبی کی نیست معبود نیست عبادت و بندگی و پرستش لائق عبادت ہر رنگ عبادتی بھی بزان ایک عبادت تہنا نماز نہیں ماشمہ فاہمتا عبادت یقین نماز عبادتیں حج عبادتیں زکات عبادتیں عبادت مفہوم معنی سک بازیں عبادت بدنی حق نمازیں عبادت مالی حق زکاتیں نظریں نیازیں قول بندگیں فطر و زید دے گئیں دہیق کے دے گئیں بیزیق کے دے گئیں چلیق کے دے گئیں عبادت مالی و بدنی حق مال و بدن ہر دعا عبادتا کنا حج عبادتیں کہ ہم بدن زحمت کشی براہ رو ہم مال خرج بھی ان نظر و نیاز و جشن و قول و وعدہ ای ہم عبادتا سجدہ تہنائی عبادتی طواف تہنائی عبادتی و ای عبادتا ہنچی عبادتا کہ اللہ ذوالجلالہ قرآن تا اعلان کتا ای عبادتا ہر چیک عبادتی آئی معبود فقط اللہ ہے چون ایک تو بفہم ہے کہ نماز من پہ اللہ کنو حج میں کہہ رہا ہوں زکاة دیوں بلے اگر یک قبریا اگر یک زندگیا زندہ ولییا یک بزرگیا یک نیکین و صالحین سیدیا بزرگین شیخیا یک عالمیا ملائیا پتیا ماتیا فقیریا زندگیا مردگیا قبریا درختیا میں سجدہ بکنو اشیا پرواہی نیکی احترام و تعظیم اگر من آیا تواب بکنو چاگردی بتر رو احترام انتیشیا پرواہ نی نہ نہ اے مسلمان تو غلط فہمتا ای تمام عبادتاں و عبادت معبود ہر چی عبادت بھی تنہا اللہ ذوالجلال جل جلالہ و من والو ہے سجدہ ہر پہمی بھی بیچ نماز تو کا بھی یا غیر نماز اللہ قرآن اعلان فرمائتا و ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا تمام سجدہ گاہاں تمام سجدہ مخصوصا برائے اللہ نبی صحابیاں عرض کو یا رسول اللہ تمہارا اجازہ بداتی ماں ترا سجدہ کو تگہ فرمانتی اگر سجدہ بغیر اللہ تگرہ رواب بوتی من جنینان گوشتا گئے تو مردان اول سجدہ بکنا بل بغیر اللہ تگہ ہچ کسی سجدہ روانے ہیں منی سجدہ ہم روانے ہیں بعضی صحابی عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعضی اجمی ملکانی تو گا رفتگی ما دیتا یہود نصارا ہوتی پیغمبرانی قبرانا احترام کنن ہوتی پیغمبرانی قبران چاگرد ترن تواف کنن سجدہ کنن تعظیم کنن اللہ نبیہ اعلان فرمائیں و بآین لعنت رہداک مبادا منی امت اشتوات وکا بکفی من وفات رنگو منی قبران چنکارے بکا فرماتی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا خدا اے اللہ تو لعنت رہ بدے یہود النصارى اے آ مردمانی سراک آیا ہوتی پیغمبرانی قبرانا سجدگا قرار دا ہوتی پیغمبرانی قبرانا لگتا سجدہ کرنے گا تاک امت بفہمی کہ میں نبیا آ پیغمبرانی امتی آنا بوتی پیغمبرانی قبرانی سجدہ کرنے گا لعنت کتا گر ای پیغمبر قبر سجدہ کرنے گا ہم مردمان ملعون کا فرمائتی لا تتخذو اللہم لا تجعل قبری وسنا یعبد اے منی اللہ منا چنی امتا اعتماد و اطمینان پہکان نیست ہنچک پیشگی پیغمبرانی امتیاں پیغمبرانی زندگی تا بازی مومن و ایماندار تا آنی وفات آران اگانی قبران ہما معاملش کو خدا پناہ بجا آنی قبرانش بت خانہ قرار دا آنی قبرانش سجدہ کو آنی قبرانش طواف کو اے منی اللہ موتی عرض فریادا منی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تی دربار پیش کنو اگر منی وفات آرنگو منی قبرا یک ہنچی امتی بے بہانے دوستی و محبتا بلوٹی ہنچو کلاہ سر مردمہ ایر بکن تم گو منی قبرا ہنچی معاملے یہ بکن اے منی اللہ منی عزت و عصمت و آبرو تی میارن توبوتی قدرتا منی قبرا چی احبران نگہ بدار و اے اللہ منی قبرا مثل آپ پیغمبرانی قبرا یک بوتی مکنک مردم بیا امتی یا عبادت بکنا من قبر حق اسی فرمائیں تھی کہ من امتی من وفاتران بیئے من قبر دیما بوشتی من روبرو بوشتی من سلام عرض بکن سلام بدم اللہ تعالی من روحا راہ دن کہ ما آئی علیکہ بگر برای من امتا ہمی شرف بس کہ ہر کا من وفاتران بیئے من زیارت بکن یعنی من گند زیارت مانا گندوک زیارت مانا ای جاہلی میشمے لفظ نیک زیارت کرنے مانا تواف جشن ارکناگ و سجدہ کناگ ان ہر کک بیئے منا گندوک بکا منی وفات آران گویا مثل ہما کسی کہ منی زندگی ہے یہاں تا منی دیستا گو منی گندوک منی ادبا منی وفات آران یہ پہن بجہ بیاری کہ مدینہ یہاں تی منی قبر شریف دی ما پوچھتی منی سلام بدے میشمے علیک گروں منی زیارت بکنی تو منی دیدار بکنی منی گندوک آ بیائی منی قبر دی ما پوچھتی منی سلام بدے یہ منی حق ہے منی وفات آران و منی سنت و منی رہبند و منی دستور سر عمل بکنی بہ ہما راہ کہ منو تی دنتان شہید کنائے شمو تی دنتان بپروش آئینی بہ ہما راہ کہ منو تی رخصار خونی کنائے شمو تی رخصارا خونی بکنائے بہ ہما راہ کہ منو تی صحابہ جنینانا جنوزام و اولاد یتیم کنائے تا یعنی اسلام و قرآن توحید رہا شما ہم اگر لوٹی کارا بکنی ہمیں کارا بکنی و ہمیں بیما تواف عبادت چاگرد تر رگے عبادت یہ مخصوص ہے گو اللہ ذوالجلال بیتا یہ تنہا بیت تعظیم ہے یہ تعظیم یہ پہمین تعظیم کنا کہ چاگر تر رگ بی بی دورہ تر رگ بی بی تواف کنک بی بی بغیر اللہ بیت بیت اللہ خانہ خدا مکہ مکعظمہ تو کا بانور سالوں کے پیما سم بہتگین دیوار مقدس و منزہ کے لکی و 24,000 یا بیشو کم پیغمبران آئی چاگرد تر رتگن تو ہزارانی ملائکہ آئی چاگرد تر رتگن تو انگہ تر رگایا ہما بیت ہے صفتیں خاصیتیں تنہائی تواف حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر تمام انسانانی پدر بزرگوار وقتی کہ بیت اللہ توافی کو حج کو حلاسی کو فرشتہ ای دماغ کرتا تبریک شکوا کہ بر حج کا آدم اے آدم تی حج مقبول بھی قبول بھی وہ فرمائیتش لقد طفنا کما طفتم سنینا لقد طفنا كما طفتم سنينا بهذا البيت طرن اجمعينا فرشتہ آواز دا ہما پن کے شما یہ بیت دوریا چاگر تر توافو کو ما ہم ہزاراں سال پیش ہمیں پن یہ بیت دوریا توافیں کتا حدیثیاں موجود ہیں کہ فرشتہ آدم علیہ السلام گوش کہ اے آدم ما 2,000 سال چتے پیدائشا پیش ہم بیت تواف کتا و تمام پیغمبران یہ بیت تواف کتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج سفرہ تشریف آ رہا یہ جاہی یہ کوری وادی یا رسی فرمانی ادا گویا میں موسیٰ علیہ السلام گندگوں کہ آئی آواتی ہوشت رہ پشمی مہارتی کو پہ سرا دور داتا کہ آئی لبیک اللہم لبیک وشان احرامی بستا مکہ طرف روانے یک جائی فرمانتی کہ میں ادا گوش حضرت یونس بن متی علیہ السلام بن متی علیہ السلام گندگوں کہ آیا دستو تی انگشت شہادت گوشتا دویں گوشانی سوراخانی تا کتا گن تو آواز بلند لبیک اللہم لبیک گوشان مکہ طرف روانے تمام انبیاء علیہ السلام بیت چاگر ترتک تو واپس کتا وغیر بیت دگ جاہ تواف خدا یا حرام کتا یہ تنہا بیت خاصیت ہیں آکسی کی غیر بیت دگ چیزیا دگ کسیا دگ جاہیا دگ سرزمینیا تواف کن آیا گویا گو خدا شرک کتا و گویا آ دست بسینا گا جنگیں اے خدا ماہن چتو کم تری خدا ہی نہ ہو اگر تو بیت تواف دستور داتا ماہن تو آجہ قبر تواف دستور دے خدا وند ذل جلال جلال علی شان ہوا دستور داتا کہ شما اگر چنانچہ بلوٹی چوتی ملکان احرام ببندی یا چوتی ملکان چمدہ مثلا چھ دشتیاری یا لوٹے مکہ برو چمدہ احرام ببندے ببند برو اگر چمدہ تو لوٹے ہشتری چمی ہوتی ملکا طرح ہستے ہشتر ہوتی گا مہار کنے تو شم منبرونی شیئے مکہ سرزمینہ عید روچا عرفات رند میں ادھا کشونی کے ہر کے ادھا خون ریچی اللہ ہے حج توفیق شکرانہ خاطرہ منا ہشتر حمیدہ ہستی ہوتی ہشترہ چمد زوروں برون حمودہ کشونی ایک آرہ بکنتر سواب رسی ہر قدم سرا و ای ہشتر کہ تو نظر کتا کعبہ گو مکہ ایشی بغیر مکہ سرزمین آدھ گجا شیئے کشک روانے حتما باید ببری حرم سرزمین آبک کشی و اگر چھتا اشتباہی بی بی حج احکام تو کا دم پھر تر ری پس یہ کشک پھر تر ری مثلا یہ پسا باید ہما سرزمین آتا بکشے دیکھ جا کشکی روانہ ہیں و حتما تو وات آئی گوشتا ہم مورا اسی گوشتا فقیر و مسکینان بدے و دیکھ جا ہے مسکین نہ بلکہ حمود مسکین آشی گوشتا برا نو آ کسی کے رند آئے گوشی کے باید ما شما ہوتی پسانا بولو کنے مہار کنے چوتلو اگا نظر ببننے فلان زیارت سرا فلان بزرگ سرا فلان قبر سرا ببرین اسی گویا ہم آپے میں شرک من نگے ہن چکو خدا دستور داتا گو دی جانورا مہار کنے مکہ سر زمینہ ببرے اسی ہم ایوتی بزرگ قبرا مثل کعبہ و مکہ حساب کنے گے چدا پسا مہار کن تہوانا گو کائی قبر سر با ادھا ہم ہوا پہم کہ اللہ دستور داتا کہ آگوش تو آوانڈ بغیر ہما سرزمین آدھگ جا باہر کنگ میں بھی منجار ہم لوٹی وطا خدا یہ حکمتوں کا شریک قرار دنگو خدا مقابلے کا اسی یہ جشنا یہ واجہ ہو یہ زیارت ہے گا کسا حق نہیں دگ جاہی ببا حمدہ گرادے بری تھی ہنچے ہنچے رسم ہمانا ادھا خالق ذوالجلالہ معین کتا کہ عید دہما تا یازدہما تا دوازدہما نہ پیسر یہ قربانی گانی کشک روائیں نہ یہ دوازدہما رند شانی کشک روائیں بعد ہم یہ سین روچانی تا کشک ببا منجاران گو ما ہم چھ خدا یا کم تر نہیں گرا میں بزرگ ہم چھ مکہ یا کم تر نہیں بلان بزرگ ہے جشن دے گے روچ چار شمبہ روچ اندگی روچا قبول نبی فلان بزرگ ولی جشن روز پنجشنبه روز چند دیگه روز قبول نبی، آدی که بزرگ جشن روز دوشنبه روز چند دیگه روز آ قبول نبی. فهمیدی که شیطان از کجا کجا برده گنا؟ شیطان به دین نام بهانه، به بزرگانی محبت بهانه بهتاما چه اندازه مردم لوتی گمراه کن. شیطان هوشیاری مکاری آی تیش کا تیش مردمان نپرمایی بدین کارا کسافت این کارا، همه بدین کارا زوری تو آی دین رنگی پرکان پا ما دین بحانه یا دین دارا گمراهی طرف بی دین طرف کشک کوشش انتو که دشمن چالاکی نوز رنگی روٹی زهر بوانه اینی بیتی دشمن ها گور زهرا به زهر صورت نیاری ندانتی نا چی زهر صورتی که بیاری اور همه پاکی نادان و بلا نسبت احمق کی اگر کپی وارتی بلے نیه کی کم و اگر شک بی مشکوب بی گندی زهر نمونه نوارتی زرنگین چالاکین دشمن چکار رکن همی زهر پیٹ آزوری یک شربتی ہو رکن کن یک چای استکانی مان لیے چی تکن خوراکی تو کی مان کن و خوراک مردم دیماک ایر بی انسان شدیگن نفس بایی آرزو مندی بشی همی خوراک من شدیگی برطرف کن من سیر رکن یہ شربت ہے کہ میں بھی اشیاء محتاج اور من تشنے ہوں، یہ چاہیے پیالہ ہے کہ میں اشیاء خواہش مند و عرضو مند ہوں، بے عرضو یہ سری کشی تو نظام اشیاء تو کا منی حلاکی منی نابودی منی مرگ سامان اشیاء تو کا موجود کنگ دیتا. شیطان ہما ماہرین چیرہ دستے ہیں تیارین دشمن پیما آ دین لیبل زوری پوشاک زوری بی دینیانی سرا دور دن تو مردمہ بی دینی طرف کشی کے بار بولے انصاف نکنے شنگ کہاں ودا منجار کشی بابا مولا ہے بیلی مولا مولوی اصلا ولی ہے چنہ مننا اصلا مرد بھی حساب تو کہ انگد ازماز گرک نزان ہے سیاہی و اسپیتی نزان ہے خدا و پیامبر نزان ہے تو از کجا ولی دوستدارو بوتے کہ پکات مردمانی پسانا و زرانا و گوشتان لوٹے ببچے چنیانش بکشے بچوشے ہوتی منفادو دشکم پورکنے و عالم ربانی کے تی نکاح ہمائی ذریعے ہیں اگر چنانچہ عالم نہت تو بلا تشبیح حلال زیادہ گوشکنے بوتے دنیا تا اگر عالم نہت تی مردگ بپوستی ہیں بلا نسبت حیوان پیما تو ببورتی ہیں ڈونڈ پیما دور بداتی ہیں اگر عالم نہت تو ہمیں ولی نام نظام تنگا کہ کہے تو خدا و پیمبر و دنیا و آخرت نہ فهمتے گا میرے جی تو فهمیدہ تیر بوتے عالم قرآن دانا کہ ترہ گوشی کہ ولی دوستی ہما پیم بدار کہ خدا یا گوشتا نبی یا گوشتا و ولی یا ولی بزا خدا بندہ و غلام نوکر مقبول بزا خدا شریکی قرار مدے عالم ولی نمنی دشمننتی ولی منو تو ایک دنتانت پر گوشتانتی از گتا پر وندانتی از گتا. اے مسلمانان بفهمید آگاہ ببیت بس سند کے منجار آئے کسیف ایک باور کے شکلان اشچارک نبا ہر چی منجار آئے شکلانی ذلت اشکاری ظاہر ہے منجاری کا شکل انسانی شکلہ تارتا چارگے قابل نہیں دیمی شولے گے الکاف نزان دزماز نزان ہمیشی شمار ببیت دی بگلانی تشمی دینا شکار بکن تشمی مالا او ذرہ پیسے پسا گوکا شکم سیر بکند وند بوار تو شمی مالا ہم غارت بکند رہزن پیما شمی دینا ہم غارت تباہ بکند برای وقت اسی اجازہ مدے کہ چون نادانو نفهم بھی انگا کیونکہ دوست دشمنہ بفہمید یہ منجار بہما وندانی خاطر آشمی دین پرواہ ندارند عالم مسئولیت دارند عالم پیغمبر جانشینند پیغمبر نارایا وظیف انتشباد از وفات پیغمبر بجنند ہما پہم کہ پیغمبر قلم مبارک چو امت خیر خواہیا لبریز بوتا با امت تکلیف واب نہتا ہمیشہ تبلیغ کتا عالم ہما یہ جانشین عالم شمی خیر خواہ مچاری ویت خیر خواہنا ویت دشمن مفہمی ویت دشمنانا ویت خیر خواہ مفہمی بقول سادی گوشی بقول دشمن پیمان ز دوست بشکستی بقول دشمن پیمان دوست بشکستی ببین که از کی بریدی و با کی پیوستی تو دشمن پنتامان زورد به دشمن حبرا و تی دوست احد و پیمانت سستو برد تو وقت کمو که فکر بکن که تو وقتا چو کجا سستاگ تو گو که وقتا رابطه هور کتا تو بجای رستگی که خیرخواه عالمه و تی دشمن فهمه و منجار نادان بی علم جاهل محضه و تی خیرخواه ولیان دوست بداری ولیانی خاکا پادا و تی چم سرما بزانی بلعی بندگان خدا فقط بشما اشی بشو از طرف اللهی بشو از طرف محمد رسول اللهی بشو از طرف هزاران و یک لک و 24,000 بیشکم پیغمبر بشمایی بشو که الله مقبولین بندیانا احترام بکنی دوست بداری ولی آیانا حاجت روا مشکل کشا مصیبت بروک مصیبت دیوک چوک دیوک چوک کشوک روزی دیوک روزی کم کنوک باز کنوک حاجت روا مشکل کشا فر یاد راس عالم الغیب دلانی رازانی زانو کش تصور مکنی پر ایه پیمش قرار بده شما چی ایمان برباد بی ایمان و خطا شما نماز رو چک درد نورنگورا اللہ قرآن اعلان کتا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام امتیان بگاش آسمانی مخلوق فرشتیاں زمینی مخلوق نبی ولی انسانا ہچ احدی غیب نظام پوشی رہی ہیں رازانا دلانی حالان نظام الا اللہ بغیر اللہ ذوالجلال. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. اے میری محمد اگر اللہ ذوالجلال اے ایماندار مسلمان اگر اللہ ترا ضرر بدن بغیر اللہ جن کے دور بکند ہچ کسی دور کتی نہ کا ہچ نبی ولی فرشتہ. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. واگر اللہ ترا فائدے بدن اللہ ترا خیر فائدے کٹی نفیتی نصیب کا دنیا پہکی محلوق جنب بان جن و انسان فرشتہ ہور ببان آن نتوان انک آخیر و منفاتا چتی دروازے آپ بٹ گرے نندگری در در پہ بھی برا. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. اے محمد مصطفی علیہ السلام وتی امتیان طوت اعلان بکم بگوش اے منی امت شما زانی کہ من امام الانبیاء فخر المرسلین سرتاج انبیاء سرور اولیاء من تمام اولیاء روی زمین خاک پای محمد مصطفی برابر نوا تو بگوش کہ من حتی اولیاء کے حتی من محمد مصطفی علیہ السلام لا املک لنفسی من مالک صاحب نہ ہو حتی پوتی جندہ نفع. وگر من بلوٹوک من ضررہ چوہ دور بکنو من چوک ممری من جند ممری من نادرہ مبو من تاوان مرسی کافر من دنتان مپروشا کافر من رخسار زخمی مکرہ کافر من ناکو سید الشہدہ حضرت حمزہ شہید مکرہ ای گوشان مبور رہا ای پوز مبور رہا ای لابتل مکرہ ای جگران در مکرہ. پیغمبر دل لوٹے نلوٹے کی پین ببی پیغمبر دل نلوٹے کی من ناکو لابتل کنگ مبی دلی نلوٹے پیغمبر راضی بل من ناکو لاب کب کنگ ببی جگردار کنگ مبی. سبحان اللہ تاریخ شاہد وقتی احد میدانا پیغمبر یہت وتی ناکوی حضرت حمزہ لاشی پیما دی کہ کافران چو تکا تکا کو تگا سینہ کب کو تگا جگر در کو تگا جائل کو تگا تا پدنتارا گوش بر تگا تا پونز بر تگا بازا تکا تکا کو تگا تا حتی بازی تاریخ نشان دیا کہ آئیے ستر عورت طرفا دست درازی کنگ بودتا گا آئی شرمگاہ طرفا دست درازی کنگ بودتا گا تو برا کو قاتل کنگ بودتا گا. اللہ نبی وقتی تو ناکو بھی ای حالتا دی پیغمبر افسوس ہوا وہ فرماتی قسم بخدا حمزہ ہن چکو شک بودتا کہ من چی کنو ای ڈر ڈر ببروں کبری کنو من در منو پند دا کہ من حمزہ لاشر ہم بلنوں در رستری بران مرگ بران بلی خدا عذاب شی قاتلان سر گیشتر بی بلا کہ من اچھو بکنو گر آئی گوھاران گریمان تو آیان نسگ بری دفنی بکنی. وہ فرمانتی کہ من ای پیمی من ای پیمی جاگاہی ہے وہ عمرہ نوشتا تکن چیو دین ای پیمی مصیبت و تکلیف من سر حجبہ نہیں آتا ای پیمی ناراحتی من سر حجبہ نہیں آتا کہ موت ناکو ہے ای پیمی گنتی پیغمبر راضی ہے کہ ناکو ای پیمی بھی اور آن پیغمبر دست اگر برسیتے ہیں ناکو مشتنک ناکو بمری کافر دست ہوش کتے نا کافران اللہ پا تلمہ کنا پیغمبر علیہ السلام دست چوب رسیتے نا کتی ای پیمی. وقتی نبی علیہ السلام فرزند حضرت ابراہیم دو سالگی وفات بو مردین چوک واجہ پہک وفات بوتا آخری چوک مدینہ حضرت ابراہیم پیدا بوتا کہ دو سالگی واجہ شالدہ وفات بو گئے دائے گورا واجہ رفت او دا دستان سرا کو پل پٹا گیا سادے گا واجہ عرص رہتا. وہ فرمائیت ابراہیم بتائی جدائی میں دل زخمی ہے میں دل پہ درد ہیں فرمائیت پیغمبر دل نکاشے کہ من چوک گیشتے زندہ بمانی دنیا مردین چوک. وہ پیغمبر علیہ السلام اوتی دل کا شوات پورا کو تن کو اوتی چوک کے موتی تر دن کو پیغمبر دل نہ کاشے کہ من چمن یارگار ابو بکر صدیق ہے چوک کے رنگا بی باشے صدیق ہے گا من فرزندی رندی چوک کی بی بی باشا بی اولاد تی دنیا رزانے ہیں نا. پیغمبر دوستین دواری یازدہ جنت کا دوستین دواری واجہ حوات فرمائے عائشہ ہیں منی علم پیغمبری نیمہ چھ بی باشا بگری نیمہ دگری آدگر لک کی صحابے کے رہے فرمائیں منی پیغمبری علم نصف بھی نصف گو یک لاکھ کو 24,000 صحابی ہیں آج کی نیمی تہنا بی بی عائشہ سے نگے وہ آئیے یار غار محبوب ترین صحابی ابو بکر صدیق دخترہ وہ جنینان تو کا جنین چوکی کو آجہاں سانکو تکا تنہا بی بی عائشہ صدیقہ آج کا در جنوزا مطا وہ آجہاں بغیر چھ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ چھ ارگ دواریاں چدہین دواریاں چہجیت کے واجہ اولاد نبوتا بجود حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کہ واجہ سریت کنیزہ چنائی واجہ حضرت ابراہیم فرزند پیدا ہو آیا واجہ دل نلو تمہنا چھ بی آئیشہ جا چاند کے دواریاں چوک بی فرزند بی آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اولیاء سرتاج و سردار ہیں نا اهل سنت والجماعت عقیده ان کہ تحقیق پیغمبران چه آدم علیہ السلام بگیره تا محمد علیہ السلام پیغمبران یکر بکن آنی درجه کس رسد نکا بل پیغمبران بغیر چه حضرت آدم امتان بگیره تا تحقیق نبی یعنی امتان در میانا تا محمد مصطفی علیہ السلام امتان تا قیامت بعد از پیغمبران چه ابو بکر صدیق بالاترین ولی کامل ترین انسان نی رند آئی چه حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالاترین نیستن یہ ہر دنیا جانی دختر پیغمبر دواری گتا حضرت بی بی عائشہ ابو بکر صدیق دختر پیغمبر دوار ہے حضرت بی بی حفصہ حضرت عمر دختر ہم پیغمبر دوار ہیں وہ ہر دنیا چھ پیغمبر اولاد نبی آیا ای ولیانی سرتاج کے قسم بخدا قسم بخدا شیخ عبدالقادر گیلانی پیمی ملیونانی مردم ولی دنیا بی بی آ افتخار کرنا کہ ما ابو بکر صدیق ناکنی برابر بی آیا ای ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دل نکاشی حضرت عمر دل نکاشید کہ مارا چھ نمازگی چھ واجہ نہیں مگا بی چطوری افتخار شرفی برا آیا نبوشی ہمیں پر آن شرف کم نہیں بل پدا ایک نمازگی بتارتی بگشتی نہیں کئی چونکہ رسول اکرم علیہ السلام فرزند کئی نمازگی ابو بکر صدیق نمازگی کئی نمازگی عمر فاروق نمازگی حضرت عمر حضرت ابو بکر خوشحال بوتا نبوتا دلش کا شک مارا چھ نمازگی بھی یا نا ولیان سرتاج چھو تمام ولیان روی زمین بالا ترا یا نا وہ توان تش وطن نمازگی پواد عرب کنا چھ پیغمبر رندا ای چیان منجارانی وابان دروگی منجار رو دراہی شپا بی نصیب فکر جان وابی حرام باندھا چطوری دروگی باندھو کہ شرط وانڈ بی برسی شرط پسا بیارا کیا انداز ہے میشے میں اقلان مسخ کنا بتگا میشے میں اقلان شکار کنا میشے میں دین ایمان شکار کنا عالم شمار گوشی ولی احترام بکنی ولی ہمائی کہ عالم بی بی بزاند خدای قرآن پیغمبر حدیث و انسان عمل بکن ای عمل عقیدہ کردار چه خدای حبر پیغمبر حبر ذره رد مبی او ولی خدای ولی اللہ ان اللہ دوست ولی مانا ولی اللہ مانا اللہ دوست اللہ دوست ہمائی بھی خدای رحبندان سر عمل بکن چه خدای محنک تگینا باز بھی اگر میں دشمن خدای خدا گوشتا غیر خدا سجدہ مکنی پرستش مکنی نظر نیاز بغیر اللہ نام بدگر مدی اگر ولی راضی بھی پر من ای کاران بکنی اگر او ولی اللہ نہیں ولی شیطان ہے یہ شیطان دوست نہیں اللہ ولی نہیں آئی کچھ ولی راضی نبوتا یقین بزانی اشیا و قیامتا ہمی ولیانی چھامپڑ لگی تھی منجران دپا و دا فهمت مردم آکا آنی دوست دنیا تا عالمتا یا منجارتا و ای ایمانیات شان اعتقادیات شان خوب بفهمی مهمی حبر من پا مشا زور دیو اگر عقیدہ چنی حبر صاف نو نماز درد نو حج درد نو روچک درد نو زکات درد نو عقیدہ اصلاح کنک یعنی یقین دارک تمام امور تو کا بے اللہ ذوالجلال و خدای صفتہ منزہ مبرازانا کسا کو خدای کاران صفتہ شریک نزانک ای عقیدہ ایمان تا ایمان کامل مبی نماز روچک و حج عمل عمل درد نوا آئی شاخ آگند و چرگ تا چرگ مبی درخت شاخ سمر ندن درد نوا سرسبز نبی نماز روچک و حج ادگا شاخند نف نقصان حاجت روائی مشکل کشائی دیا پگرگ موت حیات تمام چھ اللہ ذوالجلال جانے خداوند متعال جل علا شان میں اقادہ اصلاح بکا اسی نام توحید توحید مانا یک زانگ یک کیا منگ یک کیا گوشاگ پا یک کیا ایمان یاراگ یک کیا عبادت کنگ یک کیا سجدہ کنگ پا ما یک کیا نظر و نیاز دیاگ ہما یک کیا ناوتی مصیبت و مشکل و حضرت توار جناگ ہما یک کیا ناوتی حاجت روا مشکل کشا زاناگ پا ما یک کیا دستورا نماز کنگ پا ما یک کیا دستورا بیت تواف کنگ پا ما یک کیا دستورا آئی دربارا سجدہ کنگ اسی نام توحید تا توحید مبی یہ دیکھ عمل درد نورا و ای تمام زحمت و مصیبت و تکلیفان که پیغمبر سرا اصحاب پیغمبر سرا یہتا اہل دین اولیاء و صالحان سرا یہتا گا ای تمام بخاطر ہمی توحید بخاطر ہمی قرآن بخاطر ہمی اسلام بخاطر ہمی علم بخاطر ہمی حیاء و غیرت و عفت و ایمان نماز روچہ و حج و زکاة بہمشانی خاطرہ ہمشانی تبلیغ اسکتا دشمنہ با ان مخالفت پا جاتا گا آنش تکلیف داتا ای بہمی خاطرہ انسرا یہتا گا ای پیغمبر جلا وطنی و حجرت واقعہ داستان مفصل ایک ای واجہات و ساعتوں کا بیان فرمائے ای بہمی خاطرہ پیغمبر تحمل برداشت کو دیکھ ہچی واجہ تاوان نہ گار نہ ہما پہ ہم کو واجہ ہوگا نبی علیہ وقت کے بیت زیارت آیا دیمی بیت نمگا کو بیت خطاب کو عرص نوج بوتا فرماتی چھ قدر منی اللہ بیت خوشنما و خوبصورت ہیں اے کعبہ من ترہ ویل نہ کتا گا اگر من قومہ من چھ شہرہ در مکتا صحابہ وقت کے مدینہ رفتا چھ مکہ فراقہ لکوی سجاد زہیریوں کی سجاد کم مکین تب یہ گفتہ حضرت بلال حضرت ابو بکر شہر بس پہ مکہ جدائیہ کدی کی بکی ماں پدا مکہ کو ہاں بگن دیں کدی کی بکی ماں پدا مکہ در رو شیئے پانی چمگانی سرا آب بوریں ملک ویلد آگ چی یک مزرین جگری لوٹے و ای زحمت و تکلیف آن فقط بخاطر دین تحمل و برداشت کو ما شما مروچی فقط حاضر نہیں کہ یک ساعت دو ساعت وقت بدائیں و حبر و گوش بداریں و چی اللہ توفیق عمل بنوٹیں و حاضر نہیں کہ اوٹی مال تاوانا و دین ایک و جان تاوانا و تب بچانے کے کوشش بکنیں و ہم عالم کہ میں دین دنیا فائدہ رندے آئیے اوٹی مخالف آئیے لقب دیں بدنام کرنے کی ولی نمانی و ہم کسی کہ میں دین و مال سرا لوٹی چاپا بجان غارت بجان ہم آئیے اوٹی خیر خواہ تصور کرنے اللہ عز و جلال جل علا شانو میں فکر و خیال سینہ انتو کا اسلام میں قرآن آگاہی و بیداری پیدا بکن مارا گو ولی و صالحہ ہوا پیمی محبت و تعلق دار اگر توفیق بدن کہ اللہ وقت چنائی راضی بھی اور یہ دستور مطابق بھی اور یہ پیغمبر سنت مطابق بھی ولی دوستی اشیق اور احترام بکن اگر زندگی تو کا ولی ہما شما بگن دی علم دینی ہا قرآن زان قرآن سر عمل کا پیغمبر سنتانی دستورانی پیر روی کن اگر زندگی احترام کن چ آئی علما چ آئی فیضا چ آئی نصیحتا فائدہ بزور شاگرد بو مرید بو چ آئی فیض حاصل بکن یعنی دین حاصل بکن تربیت حاصل بکن اخلاق یاد بکن ہما پیم رفتار بکن اگر مرتگی نہیں تو آئی قبر سرا ربط رسد ہے ادا ہما پیم کے قبرستانا مردگان سلام دیا السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین یغفر اللہ لنا ولکم یہ پیمبران دعا بکا ہوا یہ تصور بکا کہ ان یکی بندے بتا زندگی تہجد کتا نماز کتا نفل کتا ہنو مرتا یہ چیز چی دستی رب تگا اچھا میں برا آئی میرو چی قرآن وانو الحمد بوا قل ہو اللہ بوا یاسین بوا ہر چی قرآن گانے بوا اے اللہ اسی صالح بندے شوق حق قرآن بنتے مل میرو چی تو آئی کوشتا اکارا کتنا گا میں یہ قرآن پناہی گی وانتا چی منی مگا اشان بوا آئی روحا برسین کی درجہ سوابا ہوا یہ نصیبہ بکا یہ کار بکا خیر مانے اگر تو پولدار زر و مال ہستے خاص بے رضائے اللہ لوجہ اللہ پسی کشے ہم بکوش روچ موچتا ان میں کہا بنام خدا حبتی پادات ولیوتی پشت و پناہ و حاجت روا مشکل کشا مزا یہ عقیدہ مدار ہے کہ میں یہ جشنا مدو من ضرر رسی من بصیبت رسی ہم تو خاص برا بزان کہ اشی ہچ کتنا کہا فقط بخاطر شیخ صالحی نے بوتا اللہ بندہ بوتا ہم نیکی چشی دستا شتا آہود خیراتی کتا خسناتی کتا نفلی کتا ہم کتنا کہا میں یہ پسا کشوں بنام خدا غریب فقیران دو حمدہ ورانتی برا عزا خدا و نیت کرن لکھ اے اللہ یہ خیرات سواب فلان ولی ارواح برس لقمہ بے مسکین بدے پوشا کی پوشائنی نگدی بدے سواب بے ولی ارواح بخش پتمات ارواح ببخش بما خدا دوستی خاطر دیگه نکشی تو یک عرب ایشی بکره ایشی تی مردگا زندگ کن ترا چوک کدن ترا روزی کدن نه اللہ راضی بی میں یک خدمتی برا ایشی کنو کمک که میں ایشی اکو بیچارگا قیامتا برا ما خیر ہے یک عرب شرد ای ولی محبتی و ہما پیم که ولیان کتا ہما پیم رفتار بکن ای ولیان دوستی و جام ولیان تنبورک جتا تنبورک گوش داشتا دوحل جتا ولیا مردم کشتا ولیا فساد و فتنہ و دزی رہزنی بلا نسبت زنا کتا ما یہ کاران کریں چونگو گرگان جنے ولی ما دوست رہزنیا دزدیا ستما ظلما زورا حق کشیا بے نمازیا بے روچگیا ما سست نبی بل فقط دپ گرگ ہمشی مارا ولی دوست با ایم اللہ ولی نمانا تاصل الہ و انت تظہر حبہ حضا لعمری فی الفعال بدیو بزرگ فرمانی چونکو تو خدا نافرمانی کنے و چونکو پہ دپا آئی دوستی محبت دعوائی کنے قسم بخدا اشی عجبین گا پی گتی کنگ آئے لو کان خب کا صادقا لعطاتہو اگر تی حب راستی حبی ہے گو خدایا گر تو خدای حبر ہم گبتا گتا اگر تی محبت گو ولی راستی ہے تو ولی حبر زورتا گتا آشی عبدالقادر گیلانی کتابا من کر رئی ربیہ محشمار پیش داروں آدھے بزرگان کتابوں میں گورا ہستا بچاری یہ بزرگان ہوتی زندگی چی گوشتا چی واز گتا چی پہن کتاب نوشتا آیا قبر سجدہ تو واف کنی نظر نیازہ بکبران بدے یا نا برای اللہ قیامت روچہ اللہ حضر جلال یہ بزرگان یاری ہم مردمان دیما منجار ہو گئے رزالکانی کہ بلی آش منجار شرمندہ ببا آدھے اللہ حضر کہ آپ بھی شرمی میارا اللہ پاک ان دیما باز خاص دیگا کہ انتم اضللتم عبادی ہا ولائم ہم ضلوا السبیل او ولی ہم بزرگا شما ای مردم چو گمراہ کو فرماتا ہے کار پنتا مان بکنے یا شواد گمراہ بود دیگا او شاہ اے اللہ شواد گمراہ بود دیگا تبرانا منہم ما چشم بیزار شم چم دیما دور کا اس او شاہ واجا چی خبر پکنی شما میں وابا نہ ہتی منجار وات واب دی منجار کو واجا من تر واب دی تو وابا کو مشے میں پیران پیر ہوں یہاں تک چو بکا میں پلان بزرگوں پلان جا ہوا جا ہوں بیا چو جشنی بدے تو نہ تے واجا میں رچ ہاسا کنے اسی کم بخت یہ جن بوتے گا یہ کافر مشرکین جن بوتے گا میں رنگا میں صورت کو شمیر روحاتا رہتا گا شما گمراه کنه خاطر شما وند و سل و گیتکا بلا نسبت بری چی حد و پوست و گوخو مری چی چطن تو ورندش آنی فایده آنی شکم پر روی شما رسی گمراه کنه ما بیزارین چی عملا اللہ تعالی جل علا شانو فرمانی که ما آن جدا کنو شان جنت راہ دو آن جہنم راہ دو خالق ذل جلال جل علا شانو چی عذاب دنیا خزی دنیا و عذاب آخرت چی رسوائی دنیا و عذاب آخرت مار شمار نگه بدارید مار شمار دنیا تا ہنچی آمال اقائد سرا رفتار کنگه زندگی کنگه توفیق بدن که باعث سر بلندی دنیا و سرخ روی آخرت بی می دست بدامان قرآن و بدامان سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی محکم بکن خالق ذل جلال مار شمار ہمیشہ قرآن دستوران سر عمل توفیق عطا بکن ز نسیم جافزاد تن مرد زنده گردد ز کدام باغ ای گل که چنین خوش است بوید اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم صلوا علیهما طلع الشمس والقمر بعد الخدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم قرآن پاک آیه کریمه که من تلاوت کوئی تا اللہ تعالی جل علا شانو مارش مارا خطاب کن و با ایمان لکب مارا توارکم مدیان ایمان فرمانی یا ایوها الذین آمنو ای کسانی که شما ایمانی ارتوتا مؤمن گشه و تا ایمان دار گشه ایمان داری دعوی کنگای ادخلو فی السلم کافه داخل بیوی تو بگوزید اسلام طریقه و دستوراری تو کا برابر برابر پورا پورا بچاری کپ چونڈی مسلمان مبی چارو کو دہیا کی مسلمان مبی شمع چار کی چونڈی دہیا کی تہنا زبانی چمی گوشی ظاہری مسلمان مبی بلکہ شمع دل ظاہر باطن وجود پہنگ مسلمان مبی وشمع تمام آمال جانی مالی قولی فیلی عبادت رب را اللہ ببا ہنچک خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام فریاد جا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو بگاش اے مومن تو ہم ہنچو بگاش کہ بتحقیق منی بدنی عبادت منی مالی عبادت منی قربانی منی خونانی ریچاک منی نماز کھناک منی نظر دیاک و منی زندگی منی موت یہ تمام خاصم برائے رضایا اللہ رب العالمین ہے لا شریک لہو آیاہت شریدار و شریک نیستے ہیں و منا منی اللہ ہمی دستور داتا و من بی احبر اولی منوک ایمانی آروکوں انا اول المسلمین ولا تتبعوا خطوات الشيطان چو مبی کتنہ شمع دب کلمہ یاری مسلمان شمع زبان بل شمع دست چی اسلام راہ ردن ظلم کن شمع پاد گناہ راہ رود شمع گوش گناہ گوش داری شمع پونز گناہ انجام دن شمع بدن گناہ کن شمع قلب گناہ کن شمع اعتقاد گناہ کن یہ پہمی اسلام بے نہیں اللہ فرمانی شمع وجود سر تا پا ظاہر و باطن اسلام تا داخل بھی و مسلمان بھی یعنی پاکین وجود شمع خدای حوالہ بھی خدای دستورانی مطابق رفتار بکن تو کردار بکن گفتگو بکن ولا تتبعوا خطوات الشيطان وشيطان گام رند پدانی رندگیریا مکنے پیرویا مکنے آکش کو رائے کہ شیطان رائے رہ بندہ مروی آکاران کہ شیطانی کارا بی دینی بی نمازی فساد گناہ دزدی رہزنی فحشاگری زادیاگ لات جناگ ظلم کناگ ستم کناگ فساد کاری کناگ شراب خوری ربا خوری تریاک بنگ چارس غیر ذالک یہ کارا تمام کارا ہے کہ شیطانی کارا یہ کاران رندہ مروی شیطان دنبالا مروی شیطان پیرویا مکنی پچھے کہ انہو لکم عدو مبین شیطان شمع ظاہر ظاہر دشمنی شیطان شمع ظاہر دشمنی اگر شما یہ ظاہر دشمنی ہم رد کے پیشی حبر گولا بوری وہ تی دوستی بزانی گر شما پاکین نادان بھی اللہ عزوجل جلال ہمی اسلام ہے ہمی دین ہے ہمی قرآن ہے قدر زانے کی توفیق ہمارا بدن کے بخاطر میں شمیں پیغمبر اچھتو ہجرت کو چھپیں زحمتی برداشت کو مہما اسلام ہمارا جان فدا کرنے کی توفیق بدن صحابہ یا جان فدا کو تاں ما شما نزانے گی ہمیں محکر روا گی ہمیں محکر بآخر رستا ہمیں ماہ 22 تاریہ حضرت عثمان زنورین سومی خلیفہ برحق پیغمبر دو دختر لوگ واجہ کیا کی بات دگرے واجہا جنک آیا داتے گا اولی دختر مرتے گا دومی کی داتے گا وہ فرمانتی من سات جنک بھی بوتینا بمرتینا مدرستان عثمان داتے گا وہ فرماتی جنت ہر نبی یہ خاصی امراہی بھی گناہی تر رگار دے گا وہ منی رفیق و خاصی امراہ جنت عثمان فرمائیں ہمیں حضرت عثمان زنورین جامع القرآن داماد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ماہ 22 تاریخ کے گواست مروچی غالباً 26 بوتا 27 میں ہمیں ماہ 22 کے گواست حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سال روز شہادت تک ظالمان و فاسقان و بیدینا ہمیں دین خاطر آئیے شہید کو مدینہ طیبہ پیغمبر پادمنا شہید شکو محرم کے پیدا آگے محرم یکما اولی تاریخ تو گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدست ایرانی ملعونی مجوسی کافریا پیغمبر محراب تو کا شہید کا نئی محرم یکم تاریخ ہمیں محرم دے میں باپ پیدا آگے وہ محرم دہمی تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ریحان خاندان نبوت چم و چراغ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما اسلام کے دین زندہ دار کے خاطرہ گناہ فساد اچ دنیا برچیدہ کرنے کے خاطرہ گوتی خاندان جام شہادت ہی نوش کو اسلام شہادت مکتب ہے اسلام دین رہتا جان و مال قربان کرنے کے دین من تو مسلمان نسبت بھی دینا کہ بخاطر اسی نبیاں ہوتی خون رہتا پیغمبرہ ہوتی خون قربان کتا امامہ ہوتی خون نثار کتا صحابہ ہوتی خون فدا کتا ما شما ای دینا چوب باد مسخرہ مگرے تنہا زبان میں بگشی ما مسلمان لا الہ الا اللہ بانے و کردار و رفتار میں آدگا درو کافری منافقی بما چا اللہ پناہ بلوٹے کہ مارا چا شرک و کفر منافقی نجات بدا میں تمام عقیدہ و عمل کردار اللہ دین مطابق بکا و اسلام محبت و شوق اسلام قدر و قیمتہ میں دلانتا پیدا بکا ہما جذبے عشق دینی کہ آ مسلمانان اولا اللہ عطا کتا میں دلانتا ہما شوق اللہ بیدار بکا مارا ای دین قدر جہیارا کے توفیق بدان تا یہ دین ہستے ما شما ہستے اگر دین انچہ دستا ما شما نابود بھی دشمن بھی ما شما حملہ کرن میں شما دنیا تباہ کرن دین پر کبھی ہو رہا ہے دنیا ہر وقت دین اچھ دست بھی اس دین آنے کے ہزارہ کے کوشش بھی کرنے یہ دین قیمت سگ بازیں ما شما را مفت رستا میراس رستا چھ پت پیرکان نے مگا بی زحمت و تکلیفہ رستا پمشا قدر نزانے شما دیتا ہر کسی میراث چ پتر اندر رستا زیاد بہ ایا زبر نہ چسبی اگر وقت یہ جاہ زحمت کی کشتی بندی بستگی یہ دو ارک رہتا دل گشتر سوچی کہ ائی چ دستی برو آ صحابہ چپ یہ دینا جان ساری کو آیا خون ہوتی رہتا کہ یہ راحت ہوتا یہ قرآن سلا چو پروانے پہ ما فدا ہوتا بخاطر اسی کا زحمت کشتا کہ تکلیف دیتا گا ما کہ قرآن اب ہیچ تصور کرنے علت ہمیشہ قرآن وات میں لوگ آسری جتا گوستا ما زحمت نہ کشتا بقول مولانا جلال الدین رحمت اللہ علیہ فرمانی قرآن پمشا یہ پہ فریاد کا مسلمانہ خطاب کا قرآن روح فریاد کا میدین